صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. اعلی حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بہت ہی پیارا کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا. تمام اسلامی بھائی ہو سکے تو میرے ساتھ مل کر اس کلام کو پڑھیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. جلوہ یار نیدر ہی کوئی تیرا تیرا جلوہ یار اندر ہی کوئی تیرا تیرا جلوہ حسرتِ آج پغر تکتی ہے رستہ تیرا حسرتِ آج پغر تکتی ہے رستہ تیرا اے مدینے ہوا دل میرا سر میرے دل میں ہے رستہ بات ہے.